ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद पुराण उत्तर भाग अध्याय 103। महर्षि वशिष्ठे मानधाता ने एकादशी व्रत नो महिमा संभळावो। पांतु वो जलदस्यामाहा सारंगजाघात कर्कशाहा त्रैलोक्य मंडप स्तंभा आश्वत्वारो हरिबाहव। अर्थात जेवो मेघ सामन श्याम वर्ण छे, सारंग धनुष्य प्रत्यंचन आघात थी कठोर थी गई छे, तथा त्रिभुवन रूपी विशाल भवन ने उभू राखवा माटे जाने स्तंभ सामन छे, तेवी भगवान विष्णु की चारे भुजाओ तमारा सौनी रक्षा करें। सुर असुर शिरो रत्न नी दृष्ट मणि रंजितम हरिपाद अंबुज द्वंद्वम भिष्ट प्रदमस्तु नह। भगवान श्री हरिना ते युगल चरणारविंद अमारा अभिष्ट मनोरथने पूर्ण करे, जे देवताओं ने असुरोना मस्तक पर स्थित रत्नमय मगटना घसायेला मणियोंथी सदा अनुरक्त रहे छे। मानधाताए वशिष्ठजीने पूछ्यू, हे द्विजोत्तम, जे भयंकर पापरूपी लीला के सूका ईंधण ने बाळी सके एवो अग्नि क्यो छे, ये जणाववानी कृपा करो। हे ब्रह्मपुत्र, विप्र शिरोमणे त्रणे लोक में त्रिविध पाप तापना निवारणनो कोई पण एवो सचोट उपाय नथी जे तमने ज्ञात न होय। अज्ञान अवस्था में करेला पाप ने शुष्क अने समझपूर्वक करेला पाप ने आर्द्र कहेवाय छे। ते भूत वर्तमान अथवा भविष्यनु गमे ते होय क्या अग्नि थी दग्ध थई शके छे, आ जाणवानी मारी इच्छा छे। वशिष्ठजी बोलिया, हे नृपश्रेष्ठ, सांभळो, जे अग्नि थी शुष्क अथवा आर्द्र पाप पूर्णपणे दग्ध थई शके छे ते उपाय बताऊ छू। जे मनुष्य भगवान विष्णुनो दिवस एटले के एकादशीए विष्णुनो दिवस आवे त्यारे एटले के एकादशीए जितेन्द्रिय थईने उपवास करीने भगवान मधुसूदननी पूजा करे छे, आमळाथी स्नान करीने रात्रे जागरण करे छे, ते सर्व पापोने धोई नाखे छे। हे राजन, एकादशी नामना अग्निथी पातक रूपी ईंधण 100 वर्षोना संचित होय तो पण तुरंत ज भस्म थई जाय छे। हे नरेश्वर, मनुष्य ज्यां सुधी भगवान पद्मनाभना शुभ दिवसे एकादशी उपवास व्रत नथी करतो त्यां सुधी आ शरीरमां पापो रहे छे। हजारों अश्वमेघ अने सैकड़ों राजसूय यज्ञो एकादशी व्रतनी 16मी कळाने पण तोले आवी शकता नथी। हे प्रभु, 11 इंद्रियों द्वारा जे पाप करवामां आवे छे ते संपूर्णपणे एकादशी व्रत द्वारा नष्ट थई जाय छे। हे राजन, जो कोई अन्य कारणे पण एकादशी व्रत करवामां आवे तो ते व्रत यमराजना दर्शन थवा देतु नथी। आ एकादशी स्वर्ग अने मोक्षप्रद छे, राज्य अने पुत्र प्रदान करनारी छे, उत्तम स्त्रीनी प्राप्ति करावनारी तथा शरीरने निरोग बनावनारी छे। एकादशीथी वधारे पवित्र न गंगा छे, न गया छे, न काशी छे के न पुष्कर। कुरुक्षेत्र नर्मदा देविका यमुना तथा चंद्रभागा पण एकादशी थी अधिक पुण्यप्रद नथी। एकादशी व्रत करवाथी भगवान विष्णुनु धाम अनायासे ज प्राप्त थाय छे। एकादशी उपवास करीने रात्रे जागरण करवाथी मनुष्य सर्व पापोथी मुक्त थईने भगवान विष्णुना लोकमां जाय छे। एकादशी व्रत करनार पुरुष मातृकुळ पितृकुळ तथा पत्नीकुळनी 10-10 पेढ़ीओनो उद्धार करी नाखे छे। हे महाराज, ते स्वयंने पण वैकुंठमां लई जाए छे। एकादशी चिंतामणि तथा निधि समान छे, संकल्प पूरो करनारा कल्पवृक्षथी तथा ते वेदवाक्यो तुल्य छे। हे नरश्रेष्ठ, जे मनुष्य द्वादशी एकादशी युक्तनुं शरण ले छे, ते चारे भुजाओथी युक्त थईने गरुड़ पर बेसीने वनमाला ने पीतांबरथी सुशोभित थईने भगवान विष्णुना धाममां जाए छे। आमे द्वादशी एटले एकादशी युक्तनो प्रभाव बताव्यो छे। आ घोर पापरूपी ईंधणने माटे अग्नि समान छे। पुत्र पोत्र અને વિપુલ યોગ અપ્રાપ્ત વસ્તુઓ અથવા ભોગોની કામના રાખનારા ધાર્મિક મનુષ્યોએ સદા એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરવો જોઈએ। હે નરશ્રેષ્ઠ, જે મનુષ્ય આદરપૂર્વક એકાદશીનું વ્રત કરે છે તેનો પુનર્જન્મ થતો નથી, તેની મુક્તિ થઈ જાય છે। અનેક પાપોથી યુક્ત મનુષ્ય પણ નિષ્કામ કે સકામ ભાવથી જો એકાદશી વ્રત કરે છે તો તે લોકનાથ ભગવાન વિષ્ણુના અનંત પદ વૈકુંઠ ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. અધ્યાય 103 સમાપ્ત. અહીં આપણે ઉત્તર ભાગ, જે પૂર્વ ભાગ આપણા 4 પૂરા થઈ ગયા, પછીના ઉત્તર ભાગની શરૂઆત થઈ છે. ઉત્તર ભાગમાં આપણે જે અનુકમણિકાનો ક્રમ આ પુસ્તકમાં, એટલે કે નારદ પુરાણ સંક્ષિપ્તમાં ગીતા પ્રેસ ગોરખપુર કોડ 2131માં જે આપેલા છે, એ જ અનુકમણિકા પ્રમાણે આપણે આગળ વધાર્યો છે. એટલા માટે 103 નહીંતર ઉત્તર ભાગ પહેલો એવી રીતે માનવો જોઈએ. અધ્યાય સમાપ્ત. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય.